यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना है? सुनाई कि बालक जो बहुत गर्भ में आता है तभी धर्मराज यहाँ नाम लिख लेते हैं उसका, कितना बालक आया और वो होगा बड़ा। तो मैंने कहा धर्मराज लिख लेता इतनी बात नहीं है, निजाती मात्र के घर बालक गर्भ में आता है तो सूर्य भगवान उसी आशा रखते हैं। सूर्य उदय होता है तो विजय मंदेया नाम राक्षस है, वे सूर्य को घेर लेते हैं। तो द्विजाति जब संध्या करते हैं भगवान को अर्घ देते हैं, वो अर्घ छींटे उछलते हैं वो वज्र हो जाते हैं, वो वज्र उन राक्षसों को नाश कर देता है। जब सूर्य उदय सुगमता से हो जाता है तो ऐसे सूर्य भगवान उसकी आशा रखते हैं कि ये हमारी संध्या करेगा, अर्घ देगा, जिससे मेरी सहायता होगी, राक्षस नष्ट हो गए। ऐसे सूर्य भगवान आशा रखते हैं और भगवान आशा रखते हैं कि ये मानुष जन्म जन्मेगा तो इसमें मेरा भक्त होगा। संसार में जितनी दुनिया जितने पदार्थ जितने जो पैदा होते हैं वे सब होते हैं मनुष्य के लिए और मनुष्य होता है भगवान के लिए। भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, मनुष्य मात्र पैदा होता भगवान के लिए, भगवान उसे आशा रखते हैं। अगर वो भजन नहीं करता है तो भगवान निराश हो जाते हैं। करते हैं कियो को शोध करता करत हुए, अपना बनाए हुए का भी चिंता करते हैं कि ये भजन में नहीं लगा और वो चला जाता है, नाश कर देते हैं। बड़ी भारी हत्या है, वो मामूली हत्या नहीं है, बहुत भगवान की आशा तोड़ देता है, सूर्य भगवान की आशा तोड़ देता है, धर्मराज की उपर करता है, कितने कितने अनर्थ करते हैं जिसे कोई पारोवार नहीं है। कैसी बात है, ये भी सुनी मैंने बात। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो भाई अपने देखो जितने भाई बहन बैठे हैं, हमारा गर्व नहीं कराया गया, हम साबुत जन्म गए है जो के दिन पूरे हमने जन्म ले लिया। अब भगवान में लग जाओ, जाति आयुर्भोग जन्म आयुर्भोग ये तीन बात होती है। तो ये गर्भस्थ से देह है ना, गर्भस्थ देह के विषय में ऐसी बात होती है। तो अब भगवान में लग जाओ, शतम विहाय भोक्तव्यम। नीति में एक श्लोक आता है कि एक तरफ 100 काम है और एक तरफ भोजन करना है तो भोजन के लिए 100 काम छोड़ दो, शतम विहाय भोक्तव्यम। और एक तरफ 1000 काम है और स्नान करना है तो 1000 काम छोड़ के स्नान कर दो। और लक्ष्य ज्यादा दान देना हो तो 1000 काम बिगड़ता हो छोड़ो, दान दो पहले। और कुरेम काम हो गया तो कोटिंग त्यक्त्वा हरिओम समेत करोड़ों कर्म दर्शन, करोड़ों कर्म बिगड़ते बिगड़ो भगवान का स्मरण करना, तो भगवान का स्मरण सबसे अधिक, करोड़ काम छोड़ कर करो, लाख काम कर दान दो और हजार काम छोड़ करके स्नान करो और सौ काम छोड़ कर भोजन करो, तो सबसे ज्यादा भगवान का भजन है। भगवान में लग जाए तो सौ काम बिगड़ते बिगड़ दे, संसार का काम तो बिगड़े तो ही बिगड़ा, सुधरे तो ही बिगड़ा, और भगवान का बिगड़ गया तो बिगड़ गया और सुधर गया तो सुधर ही गया सदा के लिए। ये काम है संसार को बिगड़ नहीं है, बिगड़ नहीं है छूटेगी तो ये तो सब छूटेगा, तो वो हानि हानि नहीं है संसार की, भगवान के भजन की हानि है, वो बड़ी भारी हानि है, वो बड़ा नुकसान है। सा हानि तदमहत छिद्रम सा चांद जल मोहता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतित। भगवान का चिंतन न करे ये बड़ी भारी हानि है, महत छिद्रम बड़ी भारी गलती है, और वो अंधता है, वो मूर्ता है, वो महार्ग जड़ता है, जिस क्षण में भगवान का चिंतन न हो, जिस समय में भगवान का चिंतन न हो, वो बड़ी भारी गलती है, बड़ा भारी नुकसान है। वो भगवान का स्मरण नहीं हो तो ये खास मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, तो भगवत की प्राप्ति के लिए तो हम कहते हैं, भगवान खुद आशा रखते हैं मनुष्य से। भगवान कहते हैं कि मेरे को मेरा कहने वाला मनुष्य और कौन कहे आप बताओ, देवता कहेगा, पशु पक्षी कहेंगे, भूत प्रेत पिशाच ये कहेंगे, कौन कहेगा भगवान को मेरे है, तुम भगवान को मेरे है। जैसे बालक माँ को माँ मेरी माँ है, माँ को कितना सुख होता है, क्या दे दिया बालक ने, बालक कहते मेरी माँ है, ऐसे कह चिपक जाता है तो माँ को आनंद आता है ना। ऐसे भगवान कहते मेरे को कहते नाथ ने आप मेरे हो, ऐसा भगवान सुनना चाहते हैं। भगवान की बड़ी भूख है इस बात की, जैसे माँ की भूख होती है कि बेटा मेरे को माँ कह दे, भूख ऐसे भगवान को मेरा कह दे, भगवान की बड़ी तृप्ति होती, भगवान को आनंद आता है। आता ही नहीं बताओ, माताओं पूछो, बालक कह दे माँ माँ माँ माँ मेरी माँ है, कितना आनंद आता है। ऐसे सदा की माँ है भगवान, ये तो माँ एक जन्म की होती है, इस जन्म माँ वही दूसरे जन्म में और माँ मिल जाएगी, पर भगवान माँ तो सदा की सदा की सदा की सबके लिए, लड़का हो लड़की कोई सबकी माँ भगवान है। तुम्हें तो माता से पिता तमेव, तुम्हें तो बंधु से सभा तमेव, तो भगवान माँ है, माँ मेरी माँ है, तुम्हें तो माता माता राम हो, मत पिता राम चंद्र स्वामी राम हो, मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यम जाने नहीं जाने, और मैं नहीं जानता मेरे तो भगवान है, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम। दुनिया सब बनाई है मनुष्य के लिए, मनुष्य को बनाया है अपने लिए भगवान ने, अपने लिए खाश अपने लिए बनाया है, बड़ी आशा रखते हैं भगवान, उनमें कोई भगवान तरफ लग जाए तो भगवान राजी बहुत होते हैं। आप जैसे समझते हो कि भाई भगवान का भजन करें अच्छा है, तो भगवान ये समझते हैं कि मेरा कोई भजन करे, अरे मैं जिसका भजन करूं, भरत सरस को राम सुने ही, जग जपु राम राम जपु जे ही, जगत तो राम जी का भजन करता, राम जी का जप करते हैं, दुनिया भजन करती है भगवान का। दूसरी ने पूछा महाराज आप ध्यान किस कर रहे हो, मैं लंबे बैठे ध्यान, दुनिया आपका ध्यान करती है, मैं भीषु का ध्यान करता हूँ, वो सर्वे सैया पर सोया मेरे को याद करता है, मैं उसका ध्यान करता हूँ। ध्यान करने वाले की भगवान की भूख है, वो याद करे भगवान ने, भगवान बड़ी आसान मानते। एक और बात बताओ, आप ध्यान दे जो सुनो, सब भाई बहन ध्यान देना। कभी कभी काम धंधा करते हुए अचानक भगवान की याद आती है। अब जीवन में देख लेना, आप देख लेना, अचानक भगवान की याद, उस समय भगवान याद करते हैं। समय तारे मावे आवे इसकी आती। हम काम धंधा करते, हम परवाह नहीं करते, अचानक भगवान की याद आती है, तो उस समय भगवान हमको याद करते हैं। उस समय अगर भगवान में लग जाए तो भक्ति बहुत तेज बढ़ जाए, बहुत जल्दी कम पड़ जाए। अगर भगवान में मन लगा हो तो फिर भगवान में कोटिंग तत्व हरी स्मरी। शेठ जी श्री जयदाल जी कहते थे कि एक दिन मैं ऊपर बैठा तो भगवान का ध्यान कर रहा था, मन लग गया भगवान में, नीचे से माजी आवाज देती है, जयदा आ जा जी मिले भोजन कर दे। अब माजी कह दिया, माजी का बहुत आदर था उनके, माता पिता का बहुत आदर। यहाँ देखा मैंने कई बार, तो आवाज दी तो वही आऊ मैं कह दिया। तो विचार भी ध्यान रखना है, मैं तो भगवान का चिंतन करते करते ही उतरता है। तो सीढ़ी से उतर लगा तो यहाँ बैठ बैठ के आंखें मीचे हुए बैठ बैठ के भाई भगवान का ध्यान न छोड़ जाए, ध्यान न छोड़ जाए, ऐसे उतर गया। परंतु उस बात नहीं थी, जार भोजन कर दिया परंतु वो जो ध्यान था वही वृत्ति नहीं रही। शेर जी का इस बात के लिए कहते हैं कि जब कभी भगवान में मन लग जाए तो कोई काम बिगड़ता हो कि सत्संग हो रहा है, कि सत्संग होता है अच्छी बात। सत्संग यही बात उसी को सत्संग होगा सीखे, भगवान को याद करना यही है। कोई काम हो भगवान में मन लग जाए तो कुछ मालूम हो, वो छोड़ो बात। ऐसा मन लगना हाथ की बात नहीं है, कभी कभी भगवान की कृपा से ऐसा मन लगता है तो उसमें तल्लीन हो, वो भगवान की कृपा होती है उसमें, कब भगवान याद करते हैं। जो अचानक याद आते ही हुई धंधा कर रहे हैं, हमारा कोई मतलब ही नहीं भगवान से, कोई सुनना नहीं, कोई संग नहीं, कोई विचार नहीं, अचानक भगवान याद आती है। भक्त भक्तिमान भगवान का नाम है, भक्त भक्तिमान, भक्त के भगत भगवान, भक्त तो भगवान के भगत और भक्त के भक्त भगवान है। कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा सब सुनते हैं, पर भक्तों की कथा भगवान सुनते हैं। भक्तमान की कथा के श्रोता भगवान होते हैं। जो भगवान की कथा सुनाते हैं ठाकुर जी सिंहासन लाकर धरेंगे, पहले श्रोता मुखी भगवान है वहां भक्तों की कथा। सबको पूछो अपने बच्चे की बढ़िया प्रशंसा करे तो कौन माँ बाप राजी न होंगे, ऐसा कोई है कसूर? तुम्हारा लड़का बड़ा अच्छा है, कोई कहे तुम्हारा शिष्य बड़ा अच्छा है, तुम्हारा सत्संग भी बड़ा अच्छा है, वो ऐसे सत्संगी है तुम्हारा जी का आनंद आता। मेरे मन में आवे कहीं कभी कभी कि ये लोग भजन में क्यों नहीं लगते, ये भजन में लग जाए सत्संग में लग जाए तो संतों को और महात्माओं को और भगवान को याद आवे, कितनी ऊंची कृपा है उनकी। हम तो याद आवे ना आवे बात नहीं है, उनका हृदय सत्य होता है, उस सत्य हृदय में हमारा स्थान हो गया, कितनी लक्ष्मी हुई। भगवान के हृदय में हमारा स्थान हो गया, कितनी ऊंची ऊंची बात है। जग जपू राम राम जपू जे, कैसी लक्ष्मी बात है। तो ये भगवान का संबंध है बहुत विचित्र, इसको कीमत समझते नहीं। हम लोग बातें कहते हैं पर कीमत समझे तो यो मा मेरे मसुमोधो जानाति पुरुषोत्तम, यो मा मेव मसुमोधो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वित, वो सर्वज्ञ है जो भगवान को मानता है, पुरुषोत्तम जानता है सर्वित, को सबका सब भगवान कृष्ण है। विष्णुभ्याम कृष्ण इदम कृष्ण विष्णु एक अंश विष्णु मेरे एक अंश में पश्याम देवास्तव देव देह रोम रोम प्रतिराजी कोट कोट ब्रह्मांड इन्हें ब्रह्मांडों का स्थान भगवान उसको याद कर लिया कितनी विचित्र बात हुई। और वे भगवान याद कर ले संसार में और कोई है नहीं ऐसा तीसरा कोई है ही नहीं है तो रहते जग जुग को पुकारिये तुम तुम्हारे सेवक तीसरा दर्जा नहीं है। सुर नर मुनि सबकी यारी थी स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। और ये तो रही तो जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक बिना स्वार्थित करने वाली भगवान और भगवान की भगत ये जिसको याद करे कितनी विचित्र बात भगवान को याद कर ले अब क्या बाकी रहा। और भगवान जिसको याद कर ले कितनी विचित्र बात संसार के भोग राज्य ब्रह्मा जी का पद बड़े बड़े ऊंचे पद मिल जाए परंतु भगवान जिसको याद करें वो कितना बड़ा भाग्य है। गीता में देव पार्थ भक्तानुस्मेद अन्य प्रीतरो भूमि संसार में गीता करने वाला प्रचार करने वाला के समान मेरा कोई प्यारा है नहीं नहीं भक्तान से कोई होगा भी नहीं इतना प्यारा हो जाए। श्रेष्ठ जी कह रहे ये श्लोक मेरे लग गया ये भगवान को प्यारा कैसे बने कि गीता के प्रचार से तो गीता प्रेस खोल दिया तो और जगह गीता सबनी बंद हो गई इतनी सृष्टि कौन देगा। पैसों के लिए गीता छापते हैं वे दे सकते हैं सब की सब गीता भगवान ने शेर से ले लिया अपने हाथ में जैसे व्यापारी होते हैं ना सब अपने माल में लेते हैं सिरने के पास खड़े खेत के खेती जिसके पेश है वो मिलने वाला रुई काटने का अब मिलती नहीं अब कुपास कहा मिले ऐसे भगवान से कर लेते क्या कितनी विचित्र बात है। इतना सस्ता और इतनी बड़ा कितनी महंगी चीज कितनी सस्ती मिले इसे ऊंची चीज कोई है ही नहीं संसार में हुई नहीं ना तो आपके समान भी कोई नहीं है आपसे बड़े कैसे होगा कोई। वे भगवान जिसको याद करे किसको जो भगवान को याद करता है भगवान को याद करता है जो भगवान याद करते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे वदाम्य हम जो भगवान को याद रखता है वो पांडव की तो आया है पाषाण काश सदजान भी मानो अंत में अंत समय मूर्छा हो जाए पाठ पत्थर और सूखी लकड़ी की तरह हो जाए कुछ याद नहीं करे तो वो जब तक होश में रहा तब तक मेरे को याद किया तो मैं जब तक होश में रहूं तब तक उसे याद करता हूँ भगवान बेहोश होते ही नहीं भगवान बेहोश हो जाए कभी तो क्या दशा हो मुझे होश में जब मेरे को याद करे तो होश में नहीं रहा बेचारा वो रात की बात नहीं रही तो वो तो बेहोश हो गया हाथ की बात है क्या मेरे भी हाथ की बात नहीं है इसी बात जो दूसरों के उद्धार के लिए कीर्तन सुनाता है भगवान के भक्त को भगवान में लगाता है बीमार की सेवा करता है भगवान की याद कराता है और दूसरों के कल्याण की चेष्टा करता है तो भगवान पर असर पड़ता है कि बेचारी की शक्ति नहीं सर्वसमर्थ नहीं और फिर भी दुनिया के कल्याण के लिए करता है तो मेरी सामर्थ्य क्या काम आवेगी। सीखना चाहिए मेरे को ये बात, समझे, नहीं तो कम से कम उनका तो ख्याल रखना चाहिए। कोई भगवान में लगाता है, कोई सत्संग में लगाता है, कोई गीता पाठ में लगाता है, कोई कीर्तन में लगाता है, किस तरह से ही सब तरह शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, ऐसी बुद्धि नहीं, ऐसी योग्यता नहीं, वे भी जो मेरे में लगाते हैं तो मैं क्या करूंगा। सर्वसमर्थ होते हुए भी तो कम से उसका तो उद्धार करूं। ऐसे भगवान के भावों का प्रचार करता है, बड़ी बड़ी हत्याएं उसको रोकता है, भगवान पर बड़ा असर पड़ता है। जिसके नियत रोकने की है, चेष्टा रोकने की है, भाव रोकने की है, रोक नहीं सका तो दोष नहीं है। सीता माता की ये खबर लाने के लिए सब बंदर गए, भालू गए, सब खोजा। अब सबने मेहनत की तो हनुमान जी महाराज को पता लगा। अब वो तो एक तरफ तो एक कुछ पता लगे, चारों दिशाओं में गए तो खाली आ गए। तो खाली आने में उनका क्या दोष, तो उनका एहसान इतना हुआ, तुम मम प्रिय भरत सम भाई हनुमान जी को, और तुम महितला जन्म इन हारे भरत ते मोही अधिक प्यारे। हनुमान जी तो भरत के समान है, दूसरे भरत हनुमान जी को भरत से प्यारे, तो अपने मामूली है ना, भरत से भी प्यारे हो जाओ। सामर्थ्य नहीं हनुमान स्वामी, सामर्थ्य नहीं अपनी, हनुमान जी जैसी सेवा करे वैसे आप हमको सेवा कर सकते हैं यार। सबको मूर्छा होगी। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है जैसा मेघनाद ने रावण ने युद्ध किया, सब मूर्छित हो गए। तो जामवा ने जगे, जामवा ने पूछा रे हनुमान जीवित है कि नहीं, राम जी ने पूछे राम जी जीवित है कि नहीं, हनुमान जीता है, कोई उत्तर नहीं, कोई भय नहीं, कोई बात नहीं, हनुमान जीता है, सब काम कर देगा। लक्ष्मण प्राण दाता से महाराज हनुमान जीता है, तो कोई पार गया पराजय नहीं होगा, हनुमान जीता है, हनुमान जीते हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा आप हम कर सकते हैं। हनुमान जी ने महाराज सब घर वालों के ऋणी हो गए, सब घर वालों घर वाले सभी ऋणी हो गए हनुमान जी के। राम जी ऋणी हो गए, लक्ष्मण जी ऋणी हो गए, सीता माता ऋणी हो गई, भरत जी ऋणी हो गए, भगवान का शब्द सुनाया सभी ना इन्ना तो उनमें तो ही भरत जी भी ऋणी हो गए, राम जी ऋणी हो गए, सीता जी हो राम जी का सीता ऋणी हो गए, दोनों तो हो गए। अब लक्ष्मण नहीं रहे तो मर शादी तो उन्हें जीवा दिया, तो घर वाले बाकी रह गए। तुम्हें खबर दी हनुमान जी महाराज सबके प्राण दाता, हनुमान जी में सब ऋणी। इस वास्ते राम जी के जितने मंदिर है उतने तो हनुमान जी एक साथ में, और स्वतंत्र हनुमान जी के मंदिर गिनती जा तो राम जी के, हनुमान जी के जितने मंदिर है तो राम जी के नहीं है, स्वतंत्र कई मंदिर जगह जगह तहान, राम जी का मंदिर वहां तो हनुमान जी थे, राम अधिक राम करदासा मोरे मन प्रभु विश्वास, राम अधिक राम करदासा, राम के दासों में जो साधक है साधारण बार अध्याय में योग मत भक्त से प्रिय भक्ति मान्य से मे प्रिय, और शब्द दान मतलब भक्तास्ते अति मे प्रिय, एकदम परिवार तुम पास ना करते सिद्ध नहीं है, वे अत्यंत प्यारे है मेरे पुरुष तनय समज्ञानी बालक से समदास अमानी, करो सदा तिन के रखवारी जिम बालक का के माता जी। अपना तो मौज बन गई, सिद्ध महात्मा को भी जाने अपनी अपना काम बढ़ गया। संत है, सिद्ध है, जैन मुक्त है, तत्वज्ञ है, भगवान के प्रेमी है। भगवान के थे उनके तो मैं ऋणी हो गया कि उनको ज्ञान दे दिया, उनको मुक्ति दे दी, पर साधु को मैं दिया कुछ नहीं है, केवल मेरे पर ऋण है उनका। मैं वो जानते हैं भजते हैं, इसमें क्या बात है, केवल विश्वास करते हैं, जानते नहीं, मेरा विश्वास रखते हैं। तो पहले विश्वास करें, और ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथे भजाम्यहं। भक्त जैसे मेरा भजन करते हैं उनका भजन वैसे ही मैं करता हूँ। तो पहले तो नहीं तो भगवान ने भक्त ने ही किया ना, संत भगवान का और भक्त का जो संबंध है उस संबंध को पहले ही आरंभ किसने किया, भक्त ने किया। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे ही, वो तथा है, वो ये तो नहीं है था, मेरे भजन। तो इस वास्ते उदार अस्तर भगवान सब उदार कहते हैं, पहले संबंध जोड़ी वो उदार विश्वास करते हैं मेरे पर, न मिलने पर भी पहले आरंभ करते हैं उदार अस्तर भी, अर्थ जिज्ञासु अर्थ आर्थी सब उदार, सब ही उदार। मेरे को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, फिर भी मेरे में लग गए, कितना विश्वास करते हैं उनको। तो अपनी बारी कर तो मेरे पर तो चढ़ गया, अब मैं जब तक दर्शन नहीं दू तब तक मैं तो ऋणी हूँ। सिद्ध कहते थे सत्संग करे, सत्संग करे, आप सब आए कल्याण के लिए मेरे पास, अब मेरे ऊपर जोड़ जाए ऋण, आप सबका कल्याण करूं तब आपके उन लोगों में। तो मेरे पर ऋण बहुत चढ़ गया, अब ज्यादा ऋण होता है ना तो उसका ऋण राज चुकाता है, तो भाई अब ज्यादा ऋण हो गया, चार आने, छह आने, आठ आने, बारह आने चुकाते, हमारे प्रभु पूरा चुकाते पूरा ब्याज सहित। तो हमारे पर ऋण है, ये भगवान पर है, अब भगवान चुकाना पड़े, हम चुका नहीं सकते तो राज चुकाओ, तो हम तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते, राज चुकाएंगे, कितनी बढ़िया बात है। अब तो संतों को ऋण बनाओ, नहीं बनाओ, धनी आदमी का काम पड़े तो काम करे तो धनी आदमी पैसा देता है, भक्त का भगत भगत काम करे तो फिर भगवान उनको वो भगत क्या दे बेचारा, वो सब ऋणी भगवान। मेरे तो भाई मारवाड़ी का होती याद आ रही है, डूंबर पावण गांव रो भाई डूम होते उनका पावना होया तो गांव नहीं भाई गांव वाले गाँव सर। मैं देखो एक मित्र था उसे लड़की का ब्याह हुआ, तो अंदर था आप लोग जवाई आए हो है, जबाई सीढ़ी ले जा चावल ले जाए, चावल सीढ़ी गांव में बड़ी बढ़िया चीज हो, जवाई आयो है तो चावल सीढ़ी अंदा था आप जवाई आए हो है, मारो जवाई है मैं तो बड़े प्रेम पैदा होता है महाराज, वो कहते हैं कहना ही ढंग है, सुनने के दोनों का ढंग है, आप जवाई आए हो सर, हाँ भाई ले जा चीनी ले जा चावल ले जा गेहूँ ले जा कर भोजन करा। इस बार तो डूम रो पावड़ो गांव गांव ने भारी तो ऐसे भगवान का भगत है, भगवान को भारी है वो, भगता ना भक्त भी भगवान ना भगत, सब भार भगवान पर। हनुमान जी महाराज एक ऐसे निकले कि राम जी से कोई काम करवाना हो तो राम जी को मत कहो, राम जी का राम जी के भक्तों का मैं करूंगा। हनुमान जी के उन संबंध सनकादि कहूंगा, जता राम जी का काम हो राम जी भक्तों का काम। रामवंत के सुनो हनुमान का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय पल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान बुद्धि विवेक वगैरह सब छूने कौन सा कार्य ऐसा जो आप नहीं कर सकते, आप सब काम कर लेते हो, कुछ नहीं। हम काज लगी तब बताया सुनते हुए ऊपर बैठा राम जी काज करने में आतुर रहता है, राम काज करिए को आतुर राम चरण सुनने को रसिया सुनते राम चरण सुनने को रसिया राम काज करने को आतुर राम जी का तो बेहणी हो गया। मैं तो भरत जी का था भरत जी ना इंद्रा नाथ पूर्ण में तो अब प्रमुख चरित्र सुनाओ। भरत जी ने देखा भगवान सोचो महाराज आगे नहीं रंग तो उतरा ही नहीं, नया ऋण लेते हो, फिर भगवान चरित्र सुनाओ तो ऋण होगा कि नहीं। भगवान ने खबर दी वो ऋण हो गया, अब प्रमुख चरित्र सुनाओ तो ये और ऋण हो जाएगा। कितने ऋण ले लिया आपको नहीं बताया, 100 में 50 कोई परवाह नहीं। अब अपन दृष्टि क्यों रखे, ऋण तो भी गए, अब चरित्र प्रभु चरित्र सुनाओ, भगवान चरित्र सुनाओ, ऋण बात है भगवान। तो ऋण भी ज्यादा ले लिया और हनुमान जी से ऊन होने का उपाय यही है कि राम जी की कथा सुनाओ, ये खुश हो जाएगा, ऊन भी हो जाएंगे हमें, अरे हनुमान जी से भी। तो भगवान का चरित्र सुन, ये भक्तों की बड़ी सेवा होती है। भक्तों की सेवा भगवान की बात पूछो उनसे, बस सतराम प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्मवशायना कथा तज्जोषणा दाश्वपवर्ग वर्तने श्रद्धा रतिर्भक्तिरनो क्रमेष्यति। सतराम प्रसंगात संत महात्माओं के संग क्या होते हैं, भगवान तो हित कर हृदय प्राणों के प्यार लगने वाली कथा होती है। हित कर्ण रसायना कथा हृदय को प्रफुल्लित कर दे, कानों पर महाराज परीक्षित ने कहा महाराज आपके मुख से ये अमृत कथा सुनता हूँ, कान रूपी दूनों को भर भर कर पीता हूँ, सुनिए दूना भर भर कर पीता हूँ, तक तो में भी ना बाजते पानी भी नहीं पिया तो खुद माँ ये अनुश्चय जो भूख होती है प्यास होती है मेरे को नहीं लगती, क्यों आपके मुखारविंद से जो अमृत लिया वो पी रहा हूँ, जो अमृत पीने से ना प्यास लगती है ना भूख लगती है ना नींद लगती है, कुछ नहीं समझे दूसरा खुद माँ न पी लेती, ये भूख बड़ी दुश्चय होती है वो मैं वो पूरा नहीं देती। भगवान की कथा सुनते हुए मस्त हो जाते हैं, भगवान के प्रेमी है उन्होंने भगवान की कथा वो भूल जाते सब, खाना पीना भूल गया। अरे अपने मित्र की अपने प्यारे की कथा सुनते संसारी आदमी की तो महाराज भूख का पता ही नहीं है। अच्छी बात सुने कोई आपका लड़का है वो ऐसा ऐसा ऐसा बात है तो माता पिता भूख भूल जाते हैं कथा में, भगवान की कथा भेज तू मीठी मीठी कथा मीठा मीठा हरे नाम तेरा हरी बिठला, भगवान का मीठा नाम प्यारा नाम प्यारी कथा प्यारा अमृत। ये अमृत तो थोड़ा दिन अमर करता है मरना पड़ता है, ये अमर सदा के लिए अमर कर दे भगवान की कथा। परस्परम लभमाना पाप यंती खुला नीचे, नारद जी महाराज लिखते हैं मेरे भक्त परस्परम लभमान आपस में बात करते हैं, कुल को पवित्र करते हैं, पृथ्वी को सनाता चाहिए भूर भवत, पृथ्वी सनात हो जाती है, नहीं तो पृथ्वी भार बहुत है अनाथ बेचारी है, पर्वतावना न भार उसकी न मारो वनस्पति, पर्वत का भार नहीं है वनस्पति का भार नहीं है, भगवत भक्ति ही नस्तु जो भगवान की भक्ति ही न सदा भार वो सदा ही मेरे पर भार वो जाए, थक जाती हूँ भगवान की कथा सुनी तो खुश हो जाते हूँ आनंद हो जाएगा भगवान की कथा में, पृथ्वी को बल आ जाता सनाता चाहिए भूर भवती, पृथ्वी भी सनात हो जाती है, ये भगवान के भक्त है भगवान की बात करते हैं सब खुश हो जाए, भगवान की बात सुनते ही सब खुश हो जाते हैं। कितनी विचित्र बात है, ये कोई भगवान की कृपा होती है। जो ऐसा मौका मिलता है वो अवसर भगवान की कृपा से मिलता है, जो भगवान की बातें करे अपने आप से मिलकर। बोध यंत्र परस्परम कथयंत्र समान नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति, बोध यंत्र परस्परम कथयंत्र समान नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान की कथा करते हुए उस कथा में भक्ति मुक्ति भी नहीं चाहते, मुक्ति तो भगवान की कथा चलती है बंधन कहाँ रहा। जब भगवान की कथा चलती है तो बंधन कहाँ रहा, बंधो राग द्वेष होते संसार में तो ये से परिबंधित हो, इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो तो बसमागत से तो ये से परिबंधित हो। ये नहीं है भगवान मन लगे तो बंधन कहाँ रहा होगा, कैसी बात बढ़िया। ये भक्ति नहीं चाहते हैं, इनका क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म हो जाए तू अर्ज नहीं, पुनर्जन्म चाहते नहीं, ना जन्म चाहते ना मरना चाहते, भगवान की शिष्या के सिवाय अपनी कोई इच्छा है ही नहीं। भगवान जन्म दे तो मोज मृत्यु दे तो बहुत, अरे वहां तो क्या दीवा भूवासो नरके वा नरकांत प्रगाम। भगत कहता है दीवी वा भूमि वा पृथ्वी प्रगाम दे दो, स्वर्ग दे दो, नरके वा नरकांत प्रगाम, महाराज बेशक नरको मार दे दो। हमारे तो एक बात है कहां दे कहां नहीं है, अवधि तो सारदार में दो चलो तो मरने की चिंता में मृत्यु अवस्था में भी संकट अवस्था में भी आपके चरणों को भूलू नहीं, बस जन्म कहीं हूँ जय ध्वनि जन्म कर्म बस राम पद अनुराग हूँ, तो कुछ नहीं करना मेरे जन्म है नहीं है क्यों पंचायती करे, हम तो एक ही बात अपने क्यों बुद्धि का दो करे। भगवान चलना मत लग जाएगा, क्यों थूक बिलो भाई, क्यों अल्लाह करे भगवान भजन करे। जबान पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए, दृष्टि पवित्र हो जाए, वो स्वयं पवित्र हो जाए और पाप यंत्र खुला नहीं चाहिए, कुल को पवित्र करते भगवान का भजन करता है, त्रिलोकी को पवित्र करता है, त्रिलोकी को भक्त कार्य को चुका नहीं सकता। अभी रामायण का पाठ करते हैं तो क्या गोस्वामी जी कारण चुका सकते हैं? कल के तो लाख बाईस लाख पर पाठ करते हैं भारत प्रदेश को मस्त विचार से कितना उपकार है बताओ, ऐसा कोई धनी आदमी उपकार कर सकता है धन के बल से, राज्य के बल से, और कोई बल से भगवान के बल से कर सकता है? सबसे बड़ा धनी भगवान का भक्त, भगवान की भक्ति की भगवान की बात कहे निहाल कर देता है निहाल, कितना बड़ा दान है। भूमि गृंदी थे भूरिदा जना तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी रीडितम कल्मषाप। कितनी विचित्र है श्रीमला, भूरी गृंदी थे भूरी राजना, वे जो आपकी कथा कहते हैं वे भूरी राजना भूरी दा बहुत देने वाले, ब्याह में होता है ना भूर के भूर बटकी भूर भूर नाम भूरी भूरी दक्षिणा भूरी दक्षिणा बड़ी दक्षिणा है वो भूरी राजना। भगवान का भजन करने वाले भगवान की कथा सुनने वाले बड़े दाता है, बड़े भरी दाता है और सबको अंदा देने कहने वाले उन्होंने वासुदेव कथा प्रश्न भागवत माया है। भगवान की कथा का जो प्रश्न है तीनों को पवित्र करता है, पूछने वाले को, श्रोता को, सुनाने वाले को, तीन पुण्यात्मा तीनों को पवित्र करता है। वासुदेव कृष्ण प्रश्न तीन पुण्यात्मा भगवान की कथा पास सुन ली बस, भगवान शंकर भी ध्यान योग दंड योग मगर तेरे भगवान का चरित्र आ गया मन में महाराज बस। अब चली मानस गंगा, चली अब तो मानस गंगा, भगवान शंकर के मुख से कथा चलती है, प्रवाह चलता है, प्रवाह मस्त कर रही है त्रिलोकी को भगवान की कथा। तो ये भक्तों की बातें, ये बाजार वहीं है और जगह नहीं है। ये भक्त भुनाती भुनाती लोग त्रतीयम यथा रवि, जैसे सूर्य जिस देश में जाता है उस देश में प्रकाश करते हैं, अंधेर दूर कर दे। संत महात्मा जहां से बाहर का संसार सूरज का तो भीतर का अंधेर दूर कर दे, भीतर की महाराज प्रकाश हो जाता है, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है, विचित्र विचित्र बात उत्पादन पैदा होती है। कंचन खान खुली घटमाई, रामदास के टोटो नहीं, कंचन खान खुली घटमाई, भीतर से खुलती महाराज मौज होती है। बड़ी मुफ्त में और सब जाट बजो गुजर बजो भवन बजो अहिर तुलसी रघुवृंदा करो साफ सब का शीर है, सब का शीर है, एकदम हक लगता है भगवान के ऊपर सबका हक लगता है। मुक्ति पदे सदाय भाग भागीदार हो करे क्या हृदय भाग वो फिर वेद नमस्ते हृदय पानी से नमस्कार करता रहे, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर हवा गुरु बिठाए। स्वयं ज्योति महाराज कहते थे भाई तो हम तो साधु बड़ा हो गए, काम तो इतना ही है, काम तो इतना ही ना तो बस काम तो इतना ही है, साधु मर्द हो गए पहले हो गए क्या करें, साधु मर्द हो गए तो काम तो इतना ही है ना तो साधव कर संपुटे अच्छा स्मृति मात्र न याद मात्र से कुछ हो जाए, आज कितना सस्ता कितना बड़ा कैसा सुंदर सस्ता कैसा बढ़िया रास्ता, चलो तावत निमिली न सले न पते दिया, आंख बीच में दौड़ो न अखड़ता है न पड़ता ऐसा निष्कंठ यत्र संपूजित है हरि, जहाँ भगवान का पूजन होता है भजन होता है वो निष्कंठ का पंथा सदा आनंद देने वाला मार्ग है भाई, ऐसा बढ़िया मार्ग है, ऐसा ऐसा कोई मार्ग नहीं है। लाभ है कोई हरि भक्ति समान है, भगवान की भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है, ज्ञान भी लाभ है पर भक्ति का लाभ विशेष है। मुक्ति सुख तो अनिश्चित आ गए भरी आई जबरदस्ती आया है, मुक्त भजन करते मोक्ष मोक्ष का सुख छोड़ देते, मुक्ति हो ज्ञान से खाली लागे क्योंकि बैठे क्या करे भाई कथा करे सुना भगवान की कथा सुना भगवान नाम का कीर्तन करे और मस्त हो जाए, कितनी मौज की बात है। षोरश दान महेश भगवान जान समझे, एक अचानक बात याद आ गई समझे, यद्यपि सुख बैकुंठ बखाना बैकुंठ का सुख बताते हैं, फिर भेद पुराण सगल जग जाना वो बस वही पर फिर ये प्रश्न कौन जानता है, कहू कहू कहू कौआ जानता है अरे ये प्रश्न जाने को भगवान शंकर और काकभूषण ने मरा पागल हुए घूमते उसे, राम जी का जन्म हुआ तो पागल हुए अयोध्या में घूमते, तो ये हर्ष जाने को क्या ये राजा नहीं को जान कुंभ संधि गिरजा गिरजा और जान भूषण शंभु गिरजा शंभु गिरजा जानते है भूषण जानते है ये प्रसंग जाने को दूसरों को पता नहीं है, ये रिश्ते बस वो जानते हैं क्या पता कहू कहू मौज की बात है, हरे को थोड़ा ही पता है इस बात का, ये प्रसन्न जाने को। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।